odpocząć. I toż na obiad ryba. Pyszna, zdrowa. Można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów. A pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 3 maja, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W Doniecku mobilizacja, w Ługańsku separatyści uprowadzili bankową furgonetkę z niemal milionem hrywien, to około 300 tysięcy złotych. Dwa samochody zderzyły się na Krajowej Czwórce na Podkarpaciu, 7 osób jest niegroźnie rannych. Taniej w restauracjach, hotelach czy muzeach, w tym serwisie także o akcji Poznań za pół ceny. Ale na początek serwisu znów Ukraina. Tym razem będą to doniesienia z Doniecka. Zwolennicy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej przejęli tam budynek obwodowej delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Separatystom zajęło to zaledwie kilka minut. Po rozbiciu okien tłum wdarł się do niechronionego gmachu. Równie szybko zajęto znajdujący się obok zarząd śledczy. Napastnicy, wielu w mundurach maskujących, uzbrojeni byli w pałki i stalowe pręty. Liderzy samozwańczej Republiki Donieckiej ogłosili mobilizację. Mobilizacja prorosyjskich bojowników ma na celu stworzenie, cytuję, wspólnego ludowego ruchu oporu. Samozwańcze władze twierdzą, że podporządkowują sobie wszystkie organy ścigania, w tym milicję i służbę bezpieczeństwa oraz wojsko. W samym Doniecku prorosyjscy radykałowie z krzykami Rosja zdobyli miejscową siedzibę służby bezpieczeństwa. W akcji wzięło udział około 1000 osób, które wcześniej były na mitingu pamięci o ofiarach wczorajszych zamieszek w Odessie. Jego organizatorem był prorosyjski deputowany Ołech Ciariow. W pobliskiej Gorłowce zwolennicy Republiki Donieckiej zajęli siedzibę oddziału milicji do walki z przestępczością zorganizowaną. Z kolei w Ługańsku uzbrojeni separatyści porwali dwa samochody, radiowóz drogówki i auto banku służące do przewożenia pieniędzy. Było tam około miliona hrywien, czyli 300 tysięcy złotych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. 7 osób zostało rannych w wypadku na Krajowej Czwórce na Podkarpaciu. W Zawadzie koło Dębicy doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z kierowców, wyjeżdżając z bocznej drogi, nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu, informuje Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Zderzyły się dwa samochody, Nissan Micra i Deu Lanos. 7 osób zostało niegroźnie rannych, wszyscy trafili do szpitali. Jest wśród pokrzywdzonych 12-letnie dziecko. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają około godziny. W Poznaniu tłoczno dziś w kawiarniach, hotelach i muzeach. I nie tylko dlatego, że trwa długi weekend. Już po raz 7 w mieście odbywa się akcja Poznań za pół ceny, do której przystąpiło między innymi 70 restauracji. Wojciech Chmielewski rozmawiał z pomysłodawcą akcji, Janem Mazurczakiem. Poznań za pół ceny generuje, można powiedzieć, ruch w miejscach, w których zazwyczaj jest pusto. Stoimy w tej chwili przed Muzeum Wojskowym w Poznaniu. W środku jest sporo ludzi. Myślę, że można porównywać tę akcję do nocy muzeów. Tak naprawdę my często potrzebujemy pretekstu, a Poznań za pół ceny daje ten pretekst. Czy hotelarze zgłaszali już i jakie mają obłożenie? Wiemy już o około 1000 noclegów sprzedanych za pół ceny. To jest naprawdę sporo. To już jest jak taka całkiem duża konferencja. A my zajrzyjmy jeszcze w tej chwili do jednej z kawiarni. Jak pan tutaj widzi, jest duże zainteresowanie. Właśnie. Cieszymy się, że ta akcja po raz kolejny w Poznaniu się odbywa. Czyli na przykład kawę za ile można kupić normalnie, a ile jest dzisiaj? Normalnie kawy zaczynają się od 6 zł, no a dzisiaj mamy 50% zniżki, czyli już od 3 zł można naprawdę bardzo dobrą kawę wypić. Akcja za pół ceny potrwa do jutra. Mogą z niej korzystać oczywiście nie tylko turyści. Słynny brytyjski specjalista od PR-u zaczął dziś odsiadywać wyrok 8 lat więzienia za napaści na tle seksualnym, w tym na 15-letnią córkę znajomych. Max Clifford to pierwsza osoba skazana w związku z trwającą od 2 lat szeroką akcją brytyjskiej policji przeciwko pedofilom. Jak się zaczęła, przypomni nasz korespondent. W śledztwie podjętym po śmierci dyskżokeja i prezentera BBC Jima Savilla setki kobiet i mężczyzn złożyło zeznanie na temat jego seryjnej pedofilii. Jednocześnie padły zarzuty wobec innych znanych osobistości, głównie ze świata showbiznesu. Kilka spraw trafiło do sądów, ale zakończyło się uniewinnieniem oskarżonych. W efekcie podniosły się głosy, że z powodu Savilla doszło do polowania na czarownicę. Skazanie Maxa Clifforda na kilka wyroków, które przyjdzie mu odsiedzieć jeden po drugim, stanowi pierwszy sukces brytyjskiej prokuratury w takim procesie i dowód, że zgłoszenie aktów pedofilii może odnieść skutek. Max Clifford reprezentował przez kilkadziesiąt lat wiele znanych osobistości. Franka Sinatrę, Muhammada Alego, Marlona Brando, a także gwiazdę rocka Garego Glittera, skazanego za pedofilię w Wietnamie w 2005 roku. Specjalizował się w celebrytach lansowanych przez brukową prasę i skandalach z udziałem polityków. W trakcie swego własnego procesu nie stronił od kamer i reporterów, starając się nadać rozgłos rzekomej niesprawiedliwości, jaka mu się dzieje, i przytłumić efekt zeznań swoich ofiar. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Tej nocy deszczowo będzie w centrum, na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku, do tego przymrozki. W Olsztynie minus 4 stopnie, w Augustowie minus 2, w Zielonej Górze minus 1, cieplej w Szczecinie plus 2 stopnie, w Przemyślu plus 5. A jutro tylko trochę lepiej niż dziś, informuje synoptyk Grażyna Dąbrowska. Będziemy mieć przewagę zachmurzenia umiarkowanego okresami na Pomorzu, Wybrzeżu, jak również lokalnie na południu będzie nam zachmurzenie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. I temperatura wyniesie od 10 stopni gdzieś w rejonie Świnoujścia do około 15-14 stopni na pozostałym obszarze kraju. Synoptycy obiecują, że dużo cieplej będzie od środy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z Łezką Woku zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia w środę o 18:00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Sponsorem koncertu jest Atlantic Fund Services, spółka oferująca usługi dla funduszy inwestycyjnych w Polsce i Luksemburgu. Autopromocja. Lista osobista. Zatrzymał. Muzyka Tomka Makowieckiego do nienakręconego jeszcze filmu. Miejmy nadzieję, że tak jak w przypadku Stanleya Kubricka, ktoś kiedyś wykorzysta muzykę już istniejącą, a nie zamówi specjalnie napisaną. To jeszcze teraz o sporze z najwyższej półki. Kiedyś Stanley Kubrick, realizując Mechaniczną pomarańczę, poprosił Rogera Watersa o zgodę na wykorzystanie fragmentów Sweetie Atom Heart Mother, ale pod warunkiem, że będzie mógł ją sobie dowolnie pociąć i wykorzystać fragmenty. Waters się nie zgodził, kiedy z kolei Waters miał sprawę do Kubricka, prosząc o fragmenty dźwięków z Odysei Kosmicznej 2001. Ten także odmówił. Jest z nami pani Christiane Kubrick. Welcome to our studio. It's an honor to have you here. It's an honor to come here. We've dug up out old reel-to-reel tapes with some Polish music that was used on The Shining. Oh, yes. That's an original like tape an from our archives. Oh, my God. How amazing. So tonight we're going to play from the tape. Just to have it in style. This is a program about music, so I would concentrate on music in Mr. Kubrick films. Yes. But as a private person, I understand he was addicted to music as well. Very much so. Not only in the professional way, but... No, he was a musician as a child. He was a drummer. Really? Yes, and for a while he wanted to be one. He was intensely musical, very musical. And he played music all day long. Let me translate that. Stanley Kubrick był nie tylko profesjonalnie zainteresowany muzyką. Muzyka to była jego pasja na co dzień. Jak był dzieckiem, to nawet chciał zostać perkusistą. Na szczęście wybrał zupełnie inny zawód. Tak naprawdę był szalenie zainteresowany muzyką przez cały dzień. Słuchał jej praktycznie non-stop. Wcześniej powiedziałem, że udało nam się odgrzebać oryginalne taśmy szpulowe z nagraniami muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które zostały użyte w ścieżce dźwiękowej filmu The Shining. The big breakthrough point for his soundtracks were probably in the 2001 Odyssey, when the score was not commissioned anymore. That's but right. He instead used existing piece of music. Apparently, he thought that if the music is imprinted in our minds, like the classical works, it gives a completely new meaning to the scene, because it's somehow embrace the picture, because yes. We are aware. It's not the music that we hear for the first time. That's what he thought. He thought that existing and classical music very often, not always, music that you had fallen in love with for one and created a certain mood. And sometimes he was criticized in Hollywood for not using new composers. He said, I cannot use somebody when I don't know. I fall in love with the music for a certain scene. It's one emotion. And I cannot then use something else, even if somebody writes very good music. I need to have my music that I... And, for instance, in 2001, he liked... this is a funny story. He liked... dancing very much. He was a very good dancer. This is a secret. And no longer. And his mother taught him. And he loved waltzes. And so he played them, and then he had the idea where everything turns in space. It's got to be waltzes. It's got to be. I understand that he used all the time the existing classical music as a guide. Yes. for a scene. But then the guide turned out to be much better than anything that could be composed for the film. Yes, that's what it was. He said, how can anybody come up with something better than this? Obviously not, and I know it, and I want to cut the film to it. And he would swim in the music just all the time. He really had it on. In the cutting room as well. Zawsze tak było, że kiedy film miał jeszcze swoją pierwszą wersję, to dla kompozytora, który miał teoretycznie napisać muzykę do filmu, klasyka muzyki była w przypadku Stanleya Kubricka czymś w rodzaju wskaźnika na to, jak dana scena ma wyglądać. Tylko, że zawsze potem okazywało się, że te klasyczne utwory, które znamy na pamięć, były zawsze lepsze od czegokolwiek, co można było napisać specjalnie na zamówienie. I to one z reguły pozostawały w filmie. Coś, co pani Krystyna określiła jako tajemnicę, która już tajemnicą nie jest, bo mówimy o tym przez radio, to, że Stanley Kubrick był znakomitym tancerzem. Nauczyła go tego mama. Let's play one of the original tapes then. Thank you. kanon na orkiestrę i taśmę magnetofonową Krzysztofa Pendereckiego. Ścieżka dźwiękowa filmu The Shining. I have to take this opportunity and ask about Mr. Kubrick as a private person, because we don't know much about him. He was very private, apart from his professional way. But even as a professional, he didn't grant that many interviews. He would concentrate on his work only. No, he was also the producer of his films, and he was a very careful producer. And he earned his freedom from the studio because he was extremely careful with their money. And all his advertising was carefully written down and planned and thought about, like the chess player that he was, really very logical. And he felt he had no talent speaking in interviews and chat shows and all that. And he thought, why would I ruin it? It'd be stupid. So he didn't. It's like a musician doesn't want to talk about his music, just listen to the record. That's my work, right? Yes, exactly. Stanley Kubrick nie udzielał zbyt wielu wywiadów w swoim profesjonalnym życiu, ponieważ był producentem własnych filmów, a wolność od dużych wytwórni dało mu to, że wcześniej, kiedy z nimi pracował, bardzo uważnie wydawał budżet przeznaczony na film, to dało mu tą wolność. Nie chciał o tym mówić. Jego praca miała go pokazywać. Był także bardzo skrytą, zamkniętą osobą i tak naprawdę niewiele wiemy o jego życiu prywatnym, rodzinnym. Choć wiemy, mówił o tym na przykład Malcolm McDowell, że był, jeżeli chodzi o rodzinę, strasznie szczęśliwym człowiekiem. How much he would take home his work from the studio? He worked only for the actual shooting in the studio. Other than that, he always worked at home. And he did not separate his work life from his normal life. It was all one. And I understood that, and I pretty much the same. And he talked about it all the time. Yes, that's what he was. Był właśnie taki, przez cały czas mówił o swojej pracy. Tak naprawdę życie domowe z pracą przeplatało się non-stop. On wyjeżdżał do studia tylko po to, żeby kręcić, żeby robić zdjęcia. Cała reszta to była praca w domu. Do you remember the, like, eye-opener moments that he somehow got the idea at this instant, eating breakfast? The idea for what? For a scene or... You know, if you work creatively on anything all day long, you suddenly something will remind you of something, and your mind never stops thinking about it. And because I'm a painter and I don't talk at all, I think I was a good sounding board, because he could always tell the whole thing, and the children and everybody that came also was interested. Stanley was a very good talker. He was interesting because he knew a lot. So it was never boring. Bardzo wiele wiedział, był wspaniałym mówcą. To nigdy nie było nużące. Rodzina, czyli ja i dzieci, byliśmy czymś w rodzaju tablicy opinii. Mógł się zawsze do nas zwrócić, a my mówiliśmy, co się dzieje. Jeżeli ktoś pracuje kreatywnie przez cały czas, to nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie pomysł. Ja zapytałem, czy były takie momenty, kiedy nagle przy śniadaniu wpadł na jakieś nowe rozwiązanie. Tak, oczywiście były, bo tak zawsze jest. That's a hard question that you don't have to answer, but do you have a favorite film? No, I've been asked that, and they're all so very different. They are. You can't have a favorite, I suppose. No, I don't. I really don't. What about him? He liked always the film he was making. Otherwise, why do it? You know, so the film he was doing on, and then the minute it was over and he had taken care of it as a producer as well as in every other way, he would then get on to the next film, and he liked that best. And he was very miserable if he couldn't find a story he really liked. Was there a story that he didn't make but he wanted to, an unfulfilled dream? Oh, well, Napoleon was the famous one. And he had studied everything about him and had collected, that's why a book came out. And he had this huge collection, and he felt it would tell, when it does really tell the whole history of Europe and all that came from that. And he was very sad when he couldn't make it, because Waterloo came out. It was a film that was not successful. And they wouldn't let him do it. Tak, nie pozwolili mu zrobić Napoleona, ponieważ film Waterloo nie odniósł sukcesu. A to było to jego niespełnione marzenie. Oczywiście nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie o ulubiony film pani Christine, bo powiedziała i słusznie, że są tak różne, że porównywanie ich jest bezcelowe. W przypadku samego Kubricka też najważniejszy był zawsze film, który w danym momencie realizował. Chociażby dlatego, że był także ich producentem, więc to go zajmowało, a potem był już następny projekt. Wkurzał się tylko, kiedy nie mógł znaleźć odpowiedniej historii do zrealizowania. To raz jeszcze sięgamy do naszych taśm. One more tape from the archive. Polimorfia Krzysztofa Pendereckiego w oryginalnym nagraniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Krakowskiej, użyta w ścieżce dźwiękowej filmu The Shining. In 2001 Space Odyssey, one of the most innovative things was using of the music of the composer that wasn't generally known until the film, Giorgio Ligeti, yeah, that he used and used later on. Yeah. He turned out, I mean, the composer, to be a, you know, a precursor of like ambient music. Mm-hmm. And in this film, it's used in a very specific way. It's like the space is, I don't know, vibrating. Yes. All the time. Do you remember how he found an obscure composer like him? Radio. He was just listening to the radio all the time, yeah? Yeah, no, we heard that, and that's it, yeah, on the radio. One of those eye-opening moments. That yes, absolutely it was, yeah. Because you can see what would be absolutely right for this light show that he had in the film. And, you know, they're now doing these concerts with orchestra and chorus, and I thought, that's very strange, how is that going to work? I was not at all and it is fantastic. Because just when all this show is happening, you see the choir getting up and you think, oh, this makes your spine tingle. Tak, my też mamy do tej pory dreszcze, kiedy słyszymy muzykę w ostatniej scenie filmu 2001 Odyseja Kosmiczna, Giorgio Ligeti. Kompozytor bardzo wtedy mało znany, bo awangardowy, bardzo progresywny, którego Stanley Kubrick odkrył po prostu słuchając radia. To był jeden z tych momentów, kiedy nagle okazało się, że coś pasuje jak klocki Lego. Kliknęło i na zawsze już ta scena będzie nam się kojarzyć właśnie i z tym chórem, o którym pani Krystyna przed chwilą mówiła, i z tą niesamowitą muzyką typu ambient, której prekursorem w jakiś sposób Ligeti był. You're opening an exhibition tomorrow, a very special exhibition that you I understand helped to stage and select and somehow prepare for people who would like to see. Could you in short, say, what can we expect from this? Well, he's really the last person in film to work with things and paper. And after him, even his last film was done with computer. And so I think if you go to... I once saw an exhibition by Turner, and there was a glass box, and it had his sketchbook and his pencils, and he had very strange ones. And no, horses couldn't pull me away from that. I was so fascinated he actually touched that and so on. And I thought, this is weird. This is, you know, stalkery. What is this? And all these boxes that he had in the house were always in, just in my way. I didn't pay any attention at all. I wanted them to go somewhere else. And then when he was dead, I had this ocean of boxes, and I was very upset, and I could see the paper becoming old and yellow, and it was very sad. And then we had we went to Frankfurt for another exhibition, Frankfurt Film Museum, and I suddenly thought, you know, some of this stuff is so moving. Maybe it's not only moving for me because I'm the widow, but maybe it's interesting. And then it was the Frankfurt Film Museum had an archivist who opened my eyes to what could be done. And then it was much easier for me to pack up and distribute all these things, and I gave some to the university. And suddenly I felt I'm doing the right thing. Poczułem, że robię dobrą rzecz. To były takie pudła z przeróżnymi rzeczami, które zawadzały w domu, przeszkadzały. Była tego cała masa. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby tam zajrzeć. Potem dopiero zdałem sobie sprawę z tego, że Stanley przecież był jednym z ostatnich reżyserów, który nie pracował z komputerem, tylko pracował z realnymi rzeczami. I kiedy Frankfurckie Muzeum Filmowe zaproponowało zrobienie wystawy, porozmawiałem z jego kuratorem, z jego archiwistą, i to on otworzył mi oczy, że przecież te rzeczy, które są popakowane u mnie w domu, które dla mnie są szalenie poruszające, mogą być też poruszające i ciekawe dla innych. I te wszystkie rzeczy trafiły na wystawę, którą będziemy mogli obejrzeć. Thank you for joining us. I hope you have a fantastic time in Poland. I think I will. And I think tonight I'm going to see 2001 Odyssey again. Great. Thank you for joining us. Thank you for having me here. Thank you. Thank you very much. Nigdy już nie dowiemy się, jaki fragment Atom Heart Mother Pink Floyd Stanley Kubrick chciał wykorzystać w ścieżce dźwiękowej do Mechanicznej Pomarańczy, ale ten, który właśnie w tej chwili wyciszamy, byłby pewnie murowanym kandydatem. Christine Kubrick była gościem listy osobistej. Jutro pani Kubrick otwiera wystawę poświęconą zmarłemu mężowi. Fantastyczną wystawę, którą koniecznie trzeba obejrzeć w Muzeum Narodowym w Krakowie. I jeszcze jedna filmowo-muzyczna historia związana z Kubrickiem, kiedy kręcił Oczy szeroko zamknięte, a Nicole Kidman miała problem z nakręceniem tak zwanych nieubranych scen, zaproponował, żeby przyniosła jakąś muzykę, która ją trochę ożywi. Ona zaskoczyła wszystkich, przynosząc Chrisa Isaaca. No i okazało się, że i Kubricka można czasem przekonać i zaskoczyć. Baby Did a Bad Bad Thing trafiło do ścieżki dźwiękowej tego filmu. Feel like crying. I feel like crying.